z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 maja, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Zmowa przetargowa przy budowie tarnowskiego łącznika drogi z A4 przed sądem. Premier w Radomiu spotkał się z mieszkańcami. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino dobiegają końca uroczystości związane z rocznicą bitwy. Rozpoczął się proces w sprawie jednej z największych afer w południowej Polsce. Chodzi o zmowę przetargową trzech firm przy budowie tarnowskiego łącznika drogi z autostradą A4. Tarnów zapłacił prawie 40 milionów złotych za odcinek, który zdaniem prokuratury można było wybudować za niecałe 14 milionów. Przed sądem w Rzeszowie stanęło 8 ostatnich oskarżonych w tej sprawie osób. Przeklet nie udałby się, gdyby nie nielegalna pomoc tarnowskiej urzędniczki odpowiedzialnej za przetargi, która przyjęła kilkadziesiąt tysięcy złotych łapówki. Szczegóły poznaliśmy podczas dzisiejszego odczytywania aktu oskarżenia przez prokuratora Mariusza Kowala. Przekazywanie informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, zawyżeniu kosztorysu, a także informacji o podmiotach, które złożyły oferty. Dzięki temu firmy biorące udział w zmowie przetargowej docierały do potencjalnych konkurentów i przekupywały przedsiębiorców, żeby nie startowali w przetargu. Tarnowski magistrat wywalczył już rekordowe odszkodowanie od firm Mota Engine oraz Strabag, prawie 32 miliony złotych, ale domaga się od sprawców jeszcze 7 milionów, bo uważa, że na zmowie przetargowej stracił również kilkanaście milionów złotych unijnej dotacji. Z Rzeszowa Bartek Maziarz, Radio Kraków. Za nami debaty o rozwoju gospodarczym i roli państwa w ekonomii. Kończy się drugi dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej jest nasz reporter Karol Tokarczyk. Powiedz, jak można podsumować drugi dzień spotkania. Punktem kulminacyjnym było wręczenie medalu Odwaga i Wiarygodność. Otrzymała go rumuńska działaczka społeczna Anka Maria Czerna. Teraz kończy się debata na temat roli państwa w gospodarce. Jeden z jej uczestników, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, powiedział, że Polska powinna postawić na rozwój sektora informatycznego. My nie mamy wielkich firm informatycznych polskich, takich, które będą się przebijały w świecie, żeby praca setek tysięcy Polaków, którzy pracują w branży IT, była lepiej komercjalizowana. Przed nami trzeci dzień kongresu. Jednym z głównych punktów będzie wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówi przewodniczący kapituły profesor Zdzisław Krasnodębski. Myślę, że mogę ujawnić, że tegorocznym laureatem będzie również pisarz, reżyser teatralny. To będzie Antoni Libera. Także jutro podczas kongresu odbędą się debaty o trójpodziale władzy, prawach człowieka czy prawdzie w polityce. Karol Tokarczyk, dziękujemy. Premier w Radomiu spotkał się z mieszkańcami. Radom padł ofiarą tego mitu neoliberalnego o deindustrializacji, o tym, że już teraz przemysł się nie liczy. Właśnie tutaj bankrutowały zakłady, wielkie zakłady, przecież ocalony przez nas Łucznik. Wizyta Mateusza Morawieckiego w Radomiu wpisuje się w cykl spotkań Polska jest jedna, w czasie których przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają z mieszkańcami i wyborcami. Do końca lipca politycy odwiedzą blisko 700 miejscowości w całym kraju. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino dobiegają końca uroczystości związane z 74. rocznicą bitwy. Na miejscu jest Magda Kowalewska. Powiedz, jakie znaczenie dla uczestników uroczystości ma obecność na tym cmentarzu? Uczestnicy podkreślają, że jest to dla nich wielkie przeżycie. Tutaj na polski cmentarz wojenny na Monte Cassino przybyli jak co roku licznie Polacy z kraju i ci, którzy mieszkają we Włoszech. Są obecni też motocykliści z rajdu katyńskiego, a także biegacze i rowerzyści z Polski. Największą grupę stanowią harcerze. Filip Derda powiedział mi, że dla młodych ludzi spotkanie z weteranami to wielkie przeżycie. Możemy tutaj spotkać osoby, które walczyły o tą niepodległość Polski i za tą niepodległość często ginęły i rozmowa z nimi bardzo często umacnia nas, szczególnie harcerzy. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego dla weteranów. Obecność na Monte Cassino to okazja do wspomnień. Myśmy blokowali ten cały ich atak. Wtedy zapanowała ogólna radość. Kapitan Henryka Musiewicz. Serce zatyka. O czym myślę? O tych kolegach, których zależą. Obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino zakończą się jutro. Mówiła Magda Kowalewska. Dziękujemy. A w Trójce czas na sport.

Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład filet z piersi kurczaka XXL tylko za 9,90 za kilogram. Tak, 9,90. Lub masło ekstra marki Polmlek jedynie za 3,49 za 200 gramów. Tak, tylko 3,49. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No balonik mówił, że 7 minut po 19, a tu już 11 po 19. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Za oknem słońce, nie ma deszczu. Dziś notowanie 1894. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tam sporo nowości po 22. Polecam mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i właściwie możemy startować. Startujemy jak zwykle od listy sprzed 35 lat. To był 14 dzień maja 1983 roku, notowanie 56 naszej listy. Najwyżej notowana nowość kombi Linia Życia na miejscu 12, a pierwsza piątka, albo szóstka, albo siódemka. Pierwsza siódemka, Kenny Loggins, Welcome to Heartlight na siódmym, na szóstym David Bowie, Let's Dance, na miejscu piątym Republika, Halucynacje, czwarte Duran Duran, Is There Something I Should Know, na miejscu trzecim z dziewiątego Baim, Nie ma wody na pustyni, na drugim bez zmian, Perfect, Wyspa, Drzewo, Zamek i na miejscu pierwszym bez zmian wtedy. I tak sobie pomyślałem, że to taki przypadek, ale tak nam się złożyło. Dzisiaj mija dokładnie 5 lat od śmierci Marka Jackowskiego. Marek Jackowski, kocham cię, kochanie moje, nasz numer 1 35 lat temu. Oczy twoje we mnie.

sit and wait for you like so many others do. Just like they do for me, well, so I'll do for you. Cyniczne córy Carrie Fire, Robert Plant. W tym tygodniu najwyżej notowana nowość na miejscu 31 od razu, a 32 od razu, a na 31 utknął czarny Natalia Przybysz bez zmian 31. I tak wygląda poczekalnia dzisiejszego notowania. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Dniem mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Natalia Przybysz, utwór zatytułowany Czarny, na miejscu 31 bez zmian. Polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka, no i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Za 4 minuty w Trójce będą wiadomości. Autopromocja. Nowy teatr Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie ma 10 lat. Pora to uczcić. Bardzo proszę, uczcimy. Ten jubileusz wraz między innymi z aktorami Nowego Teatru Ewą Dałkowską i Bartoszem Gelnerem w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. W niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni słuchacze, a gdyby tak oszczędzać i wydawać równocześnie? Niemożliwe? Możliwe. Konto mocnooszczędnościowe w Alior Banku to wysokie oprocentowanie 2,7% oraz darmowe przelewy bez ograniczeń. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl.